billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'du. Çdo lavdë dhe falënderim i takon Allahut të madhruar, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i falë dhe ndihmë i kërkojmë, ndërsa për shëndetjet, selamet e Zotit, mbi pejgamberin tonë, alejhi salatu e selam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë besimtarët, së të ndjekën rrugën e tij më të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratën e tretë të radhës, në ciklin dhe zinxhirin e ri të ligjëratave, ku e kemi titulluar këtë cikël si njohje me emra dhe cilësit e Zotit ton të bareke ve teala. Përmendëm ligjëratën e parë, sa është rëndësishme në përgjithësi me ditë këtë temë, sa i takon robit dhe sa ka nevojë që të din nga kjo temë. Pastaj përmendëm disa prej fjalëve të dietarëve se si është fokusuar i gjithë Kur'ani dhe se si epiqendra e Kur'anit është në njohjen e emra dhe cilësive të Allahut të bareke ve teala. Sot me radhë të ndëruar dhe zër, është që të njoftohemi sa i ka kushturën si hadithi kësaj teme. Pra sa ka ardhë hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, kujdesi i pejgamberit alejhi sallallahu alejhi dhe sellem që t'u mëson sahabeve, muslimanëve të parë, emra dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala, pastaj do ta vazhdojna me lejen e Zotit xhelaluhu në ligjëratën e radhës, e cili është qëndrimi i katër imamëve, katër medhebeve të muslimanëve mbi emrat dhe cilësitë Allahut të bareke vë të ala. Të ndërrua dhe zër, para se me vazhduhe në tem, neve dim se burimi esencial i informatave tona për fejnë është Kur'ani dhe Suneti. Sa i përket pjesës parë Kur'anit, një numër i madhi muslimanve nuk e shohin problematik të madhe apo në kuptimin nuk e kanë të vështirë të bindën me njëherë. Mirë po e gjejmë se në hadithin e pejgamberit së sellem disa njerëz lëkundën, kanë turbulencat e dyshimeve kështu me radhë. Para se me i përmend disa prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, të cilat të theksojnë se sa i ka dhënë rëndësi pejgamberi alayhi salatu vesselam me mësua njeriu çfarë emra dhe çfarë cilësi ka Zoti jonë te bareke ve teala, ne do ta përmendim një hadith të pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili hadith na e ngrit neve fillimisht çështjen sa është me rëndësimi u bind fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, neve e shohim ditët e sodit se njerëzit thonë, për shembull, çka shkruan Kur'an? Apo mirë po rralli gjen ata duke thënë për shembull, si e ka shpjeguar pejgamberi alaihi salatu wasallam këtë pikë. Andaj edhe dallimi mes sunetit dhe bidatit është kush? Hadithi i pejgamberit alaihi salatu wasallam. Andaj kur e pyetën Abdullah ibn Abbasin për disa bidate të sa të ishin shpik në, a ishte normal në Medinë dhe Mekë, dërsa ishin shpik në vendet më të largëta si Iraku, atëherë e pyetën Abdullah ibn Abbasin, çfarë më bën me ata njerëz? Tha, nga sa ti i thanë dhe ata po lexojnë Kur'anin. Çka ju tha? Tha, la tu hajjuhum bil Kur'an. Tha, mos i polemizoni ato me Kur'an. Pse? Se Kur'ani ja dhu vujuh. Kur'ani ka shumë vetveti interpretime. Asë është fjale Allah u gjelluar dhe ka zbrit në gjuhën arabet gjon. Tha, atëherë ngushtoja unë aty në rrugën me hadith. Rëtë nëse ka ndarë përshimë me një ajet pas kuptime, përmendëm, që që janë ngushtohet rrugën bidat gjiju, se vesh një kuptime ka kjo ajet me hadithin e pengamberit a.s. I du shikot që ka kuptu pengamberit a.s. Andaj, të ndërruar dhe zër, njohja e hadithit pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe pranimi i tij duhet të jetë në nivelin e Kur'anit kur është ai i sakt. Kur është hadithi i sakt, duhet të jetë i pranuar në nivelin e Kur'anit të Allahut te bareke ve teala. Ka transmetuar Imam Ahmedi hadithin se ka saktuar Shuaib al-Arnauti rahimahullah, ka transmetuar në Musnedin e tij nga Aisha radhiyallahu anha. Kjo hadith vëzhgon s'ka të baje me cilësit e Allahut. Po kja ditë ka të baje si parahyrje sa duhet na me ngrit lartë kur ka thonë për nga mesam diçka, ajo është e prejrë. Pro sa jetë të na hapsir me diskutu ata. A ka mundësi me diskutu? Ska mundësi. Kur është hadithi i sakt? Kjo hadith se do ta përmend me tani në hyrje argumenton se çfarë niveli ka edukuar pejgamberi alayhi salatu wasalam shokët e vet, besimtarët dhe besimtarët për mi besu fjalës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo hadith e bën qartë sikur çështja e diellit në mesdi. Nga Aisha radhiyallahu anha thot: hyri një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam në shtëpi me një rob. Kishen për nga mele së sem në një prej ekspeditave dhe luftrave të ti. Dhe dinin e për luftra ka pas rob. E ka zonë për nga mele së sellem, ka pas një rob. Ka inshpi dhe e ka fut këtë robin, këtë zanmin rob. Dhe i ka thanë ruje, to këshi kujdes mëst ike. Thot Aisha radiallahu anha, felehëv të an. E unë u habita, u angazhova me diska tjetër, edhe faktikisht më iki nga mendja. Fe dhehebe, edhe më iki robi. Thot ardh për nga mberi alejhi salatu e selam dhe më tha: ma fa'alel esir, ku është, qka boni aj robi qka e lashu në këtu, qka ta lash ty nën kujdes? Kalet: lehautu anhu ma an niswa fa kharaj. I thot për nga mberi selam Aisha radiallahu anha, thot u habita me dogra, me ardhëm, misafir, iki, shkoj, miki. Fëkale, i tha për nga mberi a.s. ma leki, kata Allahu, jedeki, au, jedeki. I tha për nga mberi a.s. qka kiti? Ra, qishje hututi? Allahu ta këput dorën, apo ti këput duart? Ra, për nga mberi a.s. më shnervozu, që ishën të lash këshyre, mëstike, ti ja abit dhe i ka ik. Allahu ta këput dorën, apo ti këpuat, ti këput duar. Dhe ka dalë për nga mbira lejë salatë e selam, i ka mobilizu disa musliman, e kanë gjetë ata dhe e kanë këthi. Pra për nga mbira sem në nervoz e ka boket këtë lutje. Thot Aisha radiallahu anha, e gjetën robin dhe u këthije. Pas taj, pas një kohë, ka orë në shpi për nga mbira lejë salatë e selam, wa ana uqallibu yaday. Shikoni tani, kjo është pjesa e pika me të cilën argumentohemi për atë se sa janë bindë sahabët musliman të parë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot Aisha: hini pe mësam në shtëpi dhe unë pe lëvizi çështu durt. Çe uqallibu yaday, edhe pe këshillë herën janë herë tjetër. Dhe hiri pe mësam dhe më tha: maliki e juninti, çka kije ojti? A jes mua? Qiko, për nga mbeli se zem pido, qka ki, qka i të lëvit dushtu, a jet aman? Mi po qiko, lezer, ku ka mërije, bindja e Aishës dhe i hadithit për nga mbeli sallallahu aleyhi sallam. Kult, thot Aisha, i thash ati, para kësaj, u lute kundër muë dhe thave, Allahu t'i këpuat durt. E unë jam të prit, cëlla ka mu këpuat e para. Unë jam t'i shisht atë i durt, t'im thave, Allahu t'i këpuat durt. Unë jam të prit, cëla këputët e para. Kjo dhe zërë nuk ka legend. Kjo është gruja për nga mberi se selle, me cila e ka një për nga samë nervos të thonë, Allahu ta këput dorën, apo Allahu ti këput durt. Kjo atë e prit tani cëla ka mu këput. Thot, atëherë thot për nga mberi a.s. e falenderoj Allahun, i shprej hilavdrimet e ti nda i zotit e bare kjo e tjara, i qoj duar nga qëllit dhe tha: o Allah, unë jam njëri nervozona që është nervozohë njërzi. Pra une kam dë njëherë, e ka lona manet, e sën e ka rujt, u nervozu, Allah të këpët dorën. Sikur që lutën shpesh njërzit, apo edhe më shumë se kaq. Mirë po pejgamberi së sellem, ky rast është për me kalzu e vetë pejgamberi së sellem se si aj, nuk mundet me dalë jashta njërzorës. Thot, o Allah, ti e di se unë jam njëri nervozona që është nervozohë njërzit. Pas e ka thonë: fe e juma mu'minin au mu'minetin dhe autu alej, fëgjallëhu zekatën vë tahura. Ka thamë për nga mele a.s. O Allah, gjdo besimtar apo besimtare që unë jam lutë këndër ti, pra pi nervoze, bëja këtë lutje që ka unë e këmbo nervoz, bëja ati shlyjerje dhe pastrim. Pra pastroje dhe shlyjen nga gjunaat, nga se unë e këmbo nervoz. Kjo ati dhezër është Në Musnedin Imam Ahmed dhe kanë komentuar dietarët, këtu kanë një grumbull të madh mësimeve, çështja e amanetit e kështu me radh, angazhimi grave me apo hutia grave me punët e tjera kështu me radh. Ne po na intereson vetëm një kjo pjesa. Kur ka hyrë pejgamberi s.a.s. dhe Aisha t'i lëviz duart. Pramdolëzer. I ka e kanë hyrë, mëson të thonë Allahu ta kput dorën. U krytë Aisha. Ta Aisha u ka kryer kjo punë. Me selja cila kputet e para. A kon të prit cila dorë këputët e para? Kjo qëfar argumenton? Kjo adil dhe zë qëfar argumenton? Argumenton se musliman të parë dhe zë nuk ja kanë diskutu pejgamberi s.a.s. asni fjallë. E kanë pritë se realizohet me njëherë. Andaj përmenëm rasin e Ebu Bekr Siddiqut, gjithashtu në vërtetësin apo vërtetimin asaj që ka thonë pejgamberi s.a.s. kur ardhë për Isra's dhe Mi'rajit, i ka dhe Ebu Gjehlit. Dhe Ebu Gjehli e takoj Ebu Bekrin dhe i tha, shoki jot, po thot që ka shku në Palestinë. A i beson, mërë në natës? Tha po, si ta kishtë thonë. Shikot të Ebu Bekri, realisë djetarë thënë Ebu Bekri në këtë rast, alas për kishë pas besu një sra dhe Mi'raj. Pse? Se transmitu si Ebu Gjehli. Du të më konë transmitu si i vërtet, për sani me besu. Mi po, shka tha Ebu Bekri? Si ta kishtë thonë, po i besoj. Thonë, qysh i beson, be? Tha, qysh i beson? Oje njerëz, ta unë i besoj se i fol Allahi. Çka ka pun kjo? Kjo është shumë e vogël për mua. Me shikoj vëzë njerëz që kanë vetë pak më mendu. Njëri beson Allahut, krijuesin e gjithësisë, pastaj vjen problem me thon, por shembull me besoni diçka e cila është shumë më e vogël, për shembull hadithi pejgamberit s.a.s. ku ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam ditë për ditë venjani hipin lop. Hipin lop, edhe filloi sigur me kali kur ecë njëri, edhe thot pejgamberi u kthi lopa dhe i tha, o njëri, si jam kriju por në vend kalit. Unë jam me lëvru, jam me hip me mume. Nuk jam une për këtë pun. Ani, dikush të subhanallah, shashune kam e besu që edhe lopa ka fol dikura. Po nëse ti ke besu Allahun hak dhe se a i munët mi adhon, qishta ka adhon ti gojë një epe dhe lopës, ku ma problemi? Ku është problemi, dhe më donë, që kjo, qëfar përbërje ka kjo goja jote që i fol? Qa ka në ta? Mish, dhe dhe gjak, qa ka diqka? Kush e bani kudretin me fol? Aj, të bare kjo vëtjarë. Atar ja ebë dhe edhe lopës. Vëzër, kësi adithë, të cilët sahabët e kanë kalëzhu se nuk janë të lëkunqëm asë një sekund, da jasoj që ka e thotë për nga mësëm, ko shumë. Po ne e zhjithëm vëtë këtëm këtë rast, e cila, do më thonë, argumenton për një nivel klartë besushmëris dhe i fjallës për nga mësëram. Para më do Aisha po pritë një këpu dora, vëzër. Mena pas thonë neve. Ha, mena pas thonë neve, mësëm, shumë për shemë, diçka rreth tije konkret. A kështë e thonë habe se qështu e thaveq? Apo sikur që shpesh haditheve sot njërës ju thonë, nuk habe pash qashtu që shposhkru në ti. E qyshë o dhe zër? Qyshë? Vallaj që ka thonë Abdurrahman El Jemini, njëni prej djetarëve të mdoj të muslimanëve, cili ka qenë prej bashkohore zamanit të Bekër Ebu Zejdit, thot, para mendoj më folti me pejgamberin se selim drejt për drejt, drejt për drejt i të fol. Edha i thot diçka. A ki drejti me thonë, këshirë e asëva, kjo fjalla jote i ka 10 kuptime. Ta shumë e nuk e di cilën kuptime ki për qëllim. A i shkon kjo një hajgarë me për nësërama, jo. Vallaj, thot ti me folë me një njërit tjesh, kur nuk është asë hoqë, asë pengamber. Edhe a i gjdo mua betë që ka e thot, ti me thonë, ka dalë, se më s'pe kuptoj. A i prap, që s'pe kuptoj. Që i shbo? A i të lutë me mua, unë s'puti me fola. Andaj dhe zër, nuk duhet të vendosmi hadithin e pejgamberit s.a.s. në diskutim. Këtë hadith se për unë adhezën këtë kontekst nga se. Tani do të sjellim në disa prej hadithëve të pejgamberit s.a.s. i cili, të cilat hadith argumentojnë sa larg dhe sa shumë ja u ka mësu pejgamberi jon a.s. muslimanve emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Deri sa një grumbull për të haditheve janë mbo fitnë për disa njerëz. Këta që shmunët me thonë kështu pejgamberi s.a.s. për Zotin. Sikur këta me mendjet e tyre dojnë me përkufizu Allahun te bareke ve teala. A do të thotë kjo le të jetë si model i mos vendosjes në diskutim. A thu bash çështo është? Çish ka thonë mesam çështo është? Çish ka thonë pejgamberi selam? Është çështo. Sa i përket vëllezër të nderuar, çështjes së emrave dhe cilësive të Allahut në hadithe ka shumë. Ne do të mundohemi sa na premton koha mi përmend disa prej tyre. Në ligjëratën e ardhshme do t'i përmendmi mendimet e katër imamave, duke fillu nga imam Ebu Hanifja, imam Maliku, imam Shafiiju dhe imam Ahmedi, cili ka qenë qëndrimi i tyre në emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Pas asaj do t'i përmendmi diku një 20 rregulla, nësa ti kanë përmbledhur dietarët çysh besohen në mënyrë të rregullt emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Pas asaj fillojmë gradualisht emër për emër, mund dal me emrin Allah Rahman Rahim At-Tawwab Ghafur, këtë emrat e Allahut te bareke ve teala me lejen e Zotit subhanahu ve teala. Hadithi i parë të nderuar vëllezër, i cili argumenton shumë për rëndësinë që ju ka kushtuar pejgamberi s.a.s. mësimit të emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala, është hadithin se ka nxjerr Imam Muslimi nga Ubej ibn Ka'b, shoku i pejgamberit sallallahu a.s. Thot Ubej radiallahu anhu, më tha pejgamberi a.s. një dit, ja Ebul Mundhir, o Ebul Mundhir, kjo ka qenë nofka e Ubej ibn Ka'bit, e të dri e ju ajeti min kitabillahi ma'ake a'dhamu. Më tha pejgamberi a.s. o Ebul Mundhir, a e ditit cili është ajeti mëj madh librin Allahot. Shiko pejgamberi a.s. me vetë një sahabi, nëse Ubej ibn Ka'bit është morë shumë me Kur'an, ka lezu shumë Kur'an dhe ka qeni njohër me mësimin e Kur'an, si Abdullah ibn Mes'udi. Ka dhënë, cilin ajet ti e di më të madhin? Tha i thash, Allahu wa Rasuluhu a'lemu, Allahu dhe pejgamberi e din më mirë. Shikov dhe zë, kjo ka qeni pika e parë me të cilin gjithmona ta i janë përgjigj, kujna? Pejgamberi së sellem. Edhe nëse e kanë ditë diçka, për shemë kër i ka përgjigj, nësëm, cilja është që kjo, ma e mira, ose cilja është që kjo, ato e kanë ditë, ka dhënë Allahu dhe pejgamberi e din më shumë, më mirë. Pse? Në nështrim të plot ndaj fjalëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atare thot Ubej, pejgamberi alaihi wasallam më tha prap, o Ebul Mundhir, cilin ajet ti e di më të madhin në librin e Allahut te bareke ve teala? Atare i thash, pra atare ka pa Ubej që po do pejgamberi me ia dhon këtë gjevabin. Atare i thash, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, ajeti kursi. I thash pejgamberi, pra Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum duhet me qenë më i madhi. Atëherë thot Ubej, fa daraba fi sadri, mgoditi këtu në gjoks dhe më tha, wallahi li yahnika al-ilmu Ebul Mundhir, tha për Allahun, betohem në Allahun, e gëzofsh ilmin, apo li yahnika është e përdorsh me gëzim dhe areket ilm çka e kije, o Ebul Mundhir. Kjo është hadithi që e ka nxjerr Imam Muslimi dhe e ka titulluar mbi ajetin më të madh të librit Allahu te bareke ve teala. Në këtë hadith vëzhgues ku e kemi pikën e rëndësisë së emrave? Kan thonë dietarët pejgamberi s.a.s. kur ia miratoi se cili ajet është më i madhi, argumenton se pejgamberi s.a.s. i ka kallëzuar Allahu cili ajet është më i madhi. Apo te Ubej e ka pa që ky do të më ditë se ky o të morë me qëta. Sikur që i ka thonë Ebu Urejrës, kër e ka pyjtë Ebu Urejrë radiallahu anhu, ja Rasulallah, ditën e gjykimit, kush e meriton shefatin tanë mas shumëti? Kush e meriton ti me ndërmjetësu për ta mas shumëti? Para se mi a thonë gjevabin, për nga mësam që i ka thonë, o Ebu Urejra, unë të kumë pritë ti me më bo këtë pyjtje. Shiko, argumenton që për nga mësam i njef shokët e ti. Shem, nuk i ka thonë dikuj tjetër, ka thonë, e pritë që ati me më vetë këta, pse? Ka thonë, li hirësike alil hadith, se shumë e ki me rak hadithin. Shiko, për nga mësa me di, është i vetëdishëm se Ebu Urejra e do hadithin, andaj e pritë që ka me më vetë këtë pyjtje. Pasta i ka të regu për nga mëri sëllëm gjevapin. Tani të Ubeji, për nga mësa me din që Ubeji ibn Ka'bi miret me Kur'an, lexon Kur'anin ma shumë, e për cilë mundohet me i gjetë ato sekretet, i tha, o Ubeji, cilë është ajeti më i madhë? Pra për nga mëri sëllëm, po donë sahabëve mi amësu të qfarë. A e kini vërejtë në libër të Allahot, shka folët mas shumë ti? Dhe ajo është, Allahu la ilaha illa huel hajul qajum. Allahu la ilaha illa huel hajul qajum. Krejt komentatort e këti hadithi, kanë thanë, pse e kam i ratu për nga meri së sellem? Se ajeti kursiv dhe zër, pin fjales parë, dërte e fundit, asë një harf nuk është për dikant qitër jashtë Allahot. Dhe nuk ka ajet në Kur'an qështu. Në gjdo ajet, folë për Allah, po mund me folë për dikant tjetër, ose për pejgamber, ose për një histori, ose për një ligj. Ajeti kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, s'ka aty dikush tjetër, hiç. Andaj djetarë kër kanë folë për shemë, cili ajet i ban dobi të smutit ma shumë. Apo, sot për shemë njerëz janë bo gjdoj ditë rukë e gji. Kjo sprova e njerëzve. Apo, keq përdorimi Kur'anit. Mirë po, cili ajet dhe zërësh më i madhi në ndikim është Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Pse? Se ati folë veç për Allahu. Pra ati folë vetëm për fjalët të cilat e përshkruin Allahun te bareke ve teala. Gjithashtu argumenton kjo çfarë? Argumenton vëzër se Ubeji si sahabe nga ana tjetër qysh e ka studiu me përpikshmëri derisa e ka gjetë. Për shembull, dietar kanë thonë, ne kur na kur pyesmit cili është ajeti më i madh në Kur'an, themi është përgjigj pejgamberit s.a.s. Është përgjigj pejgamberit s.a.s. çka hadithi. Mirë, për shembull ka një tjetër pyetje, cili ajeti është më i rëndë në Kur'an? Tu ka mabet e djetarët, se thunë që ka prej për nga mbërisim. Për shemë, cili ajet është më shprez dhënë si në Kur'an? Nuk e ka prej për nga mbërisim. Cili ajeti për shemë, është më i bukri, ma stil, ma alegori e kështu më ratë? Pra, të djetarët ka mabet. Ata thunë, për shkak se ka prej për nga mbërisim sellem, ha? Ka met mabeti i qelë. Këtu e ka prej për nga mbërisim sellem, ka met mabeti i mshelë. Mirë po. Kjo çka argumenton? Se Ubej ibn Ka'bi e ka argju kitë mundin për çka me gjithë dhe zënë Kur'an, cili ajet është më shprezdënës apo cili është ajet më iran apo më i ashpër apo më kërsnuës. Ja, kitë mundin e ka hedhë ku cili ajet është të folë më shumë për Allah. Pra dhe zërë ka qeni instalume në zemrat dhe gjokësit të sahabëve të pejgamberi së sellem, ata më shumë di kanë dashë me ditë për Zotin e vetë të bareke vë teala, që të da shumë edhe për hadithet tjera të cilat i kanë siel djetarë. Në rrëve zër, një në grumbull i madhi haditheve ka arë nga pingamberi alejhi salatu vesselam, që argumentojnë se pingamësam ja u kam su shumë shokëve të vetë, kanë emra dhe cicitë Allahu te bareke ve teala. Për e haditheve cilat kanë arë, hadithin e Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim, këtë cilat gjithmonë bëhet debat të njerës të cilat janë të ndikuar nga filozofia, dhe filozofia ma në mendë dhe zër, ka thonë ima Mahmedi rahimahullah, kush merret me filozofi, vështirë që shnoqet. A ndonjë herë ku dashim ndonjë njeri i cili, qoftë ai hoxha, dietar, çfarë do të thotë? Nëse ai është zhyt në filozofi dhe merret me Aristotelin dhe Sokratin dhe fjalët e Ibn Sinës dhe atyre të cilat nuk i bindën pejgamberin Ram plotësisht, apo edhe nuk e miratojnë fjalën e tij, apo e quajnë se kjo është imagjinatë e tij, dinë se ai vështirë ka mu shnosh. Ajo është një smundje kronike që vështirë ka mu shnosh. Andaj, hoxha Ebu Bekër ibn al-Arabi i Endelusit, për hoxhën e ti Ebu Hamid al-Gazali, i cili është njëri prej djetarë i cili ka qarkullu më shumë ti me dhejbe, Ebu Hamid al-Gazali. Ebu Hamid al-Gazali dhe zër ka thonë, për vetën e vetë, dim mujt dit jam shelë shpe, s'kum besu kur gjo heq. Heq, kur gjo s'kum besu. Kum thonë që kjo dora jeme në ashtë asa jeme, ja. Ka hin. Dhonë, e gini bo filozofia, këtu nuk janë, kjo nuk ka një pul, dy janë. E i rasti cili e transmitojnë disa prej o gjallarve. Por që e më njani ka hitë e shpia vetë, e kanë ble familjartë një pul me hangër mish. Ka arë ki cili meret me filozofi, ka thonë këtu nuk janë nja, ju ka bimini, në dy janë. Ato i ka thonë hajeti qatë dytën. A përgajmë ta. Dhe tani, dë njerë ti, që mi thonë njerëzve? A i thotë, ka dalë tisit e pa mirë, anë i tama unë shem të pa mirë, unë për aqë këtë ka e prejë, këti aja qka ekstu me rabë. Andaj thotë Ebu Bekër ibn al-Arabi, hoxha jem, Ebu Hamid al-Gazali, kur ka hinë filozofi, sëndilke pastaj. Sëndilke pastaj. Nëse ati ka vëzër zingjirë të dyshimeve, slajnë të pastaj me shkuhe. Andaj dhe zër njëriju duhet të qlirohet nga filozofia dhe t'i beson fjalët për nga mberit, sallallahu alaihi wasallam, fjalët e Allahut te bareke ve teala. Hadithin e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, "Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya kull laylatin hina yabqa thuluthul layl al-akhir." Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, "Zbrat Zoti jon në qiellin e dunjas çdo nat, kur mbetet pjesa e tretë e natës, e fundit, pra pjesa e fundit e natës, dhe thot, fejekul dhe thot, Allahu Gjelluala, me jedeuni fe estegjibele, kush më lutët mua, e unë t'i përgjigjem ati, kush kërkom prej meje, e unë t'i japë ati, kush kërkon falje prej meje, et unë t'i jap, e unë t'a fali ata. Hadithin në shënon Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Kjo vëzër, për shembull, zakonisht ekziston një luftë atje në mesin e dietarëve, mes elisonit dhe bidaxhive, se do thonë jo, nuk zbret Allahu, se me zbrit ata shprazët arqi, ata as nuk besojnë në arqi, as që, pra janë kontradikta të vazhdueshme. Kjo pjesë neve do ta shohim se do ta marr shumë kohë kur ta shpjegojnë hadithin. Por kjo hadith do ta vjen neve shpesh. Se Allahu gjithë qëndron mbi arq me qenjen e tij. Dhe zbret që i takon Allahu te bareke ve teala, dhe na nuk kemi mundësi këtu me përshkruajt vëzër. Na jena të kufizum, qysh me përshkrujt? Ski mundësi me përshkrujt. Mirë po këtu, neve sot e kemi për qëllim sa hadithe shumë të pejgamberit sa më ka dashur mja mësu sahabeve zotin e tyre. Pra vëzër, sikur që Kurani e pam që kitë ajetet folin për Allahu fol për vetën, krejt fokus i pejgamberit se sellem ka qenë mja mësu muslimanve kanë Allahu gjellu ala. Dhe ma në mend gjdo fesad, gjdo shregullim, çdo kaos, çdo ngjecje, çdo lloj virusi, bakterie që ka ju him muslimanëve, e i pengon ata drejt arritjes qëllimeve të tyre, ku ka defekt vëllazër? Ka një defekt të madh njohjen e Zotit. Nuk e njoh na Zotin. Momentin që na mësojnë kush është Allahu xhelalu, çka kërkon ai prej neve, dhe si duhet ta kemi në raportin ndaj tij, rregullohen çështjet vet. Rregullohen çështjet vet. Shiko këtë hadith. Pejgamberi s.a.s. më thotë sahabeve, Zoti jon çdo natë zbret. Por fatkeqësisht njerëzit i gjenë gjumë. Dhe na e dim ketë. Sa e shojnë a dhe zëna ketë? Kjo argumento se na nuk e njofë në Allahun të bare kjo vëtjale. Me na ardhe zërë përshemë në tretë natës një mësafir, ama jo i zakon që. Një rritë e sinin di shumë e respektan. Shumë e respektan. A kështë mund me e këthije, me thonë, valla unë e ta shem du fletë, Allah i të dhosh hajrim. Shkom pun tane. Nëse është a i qmu shumë të ti, apo, kemi a qilderën. Nëse e supozojna se të vjen për shembull një sahabi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po ja çel derën. Ama vjen në kohën më të lezetshme të gjumit. A e prish gjumin dhe a del gjumi ti e ajo. Normal që njeriu sa e një fat çka po vjen, aq edhe zgjohet. Nëse të kish ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë që dal gjumi ala ishte kanë, ani ulë që dua, unë jam të flet. Jo, dal gjumi apo pse? Nga madhërimi që e ban për nga meri sëllim. Ta një kur vjen punët e Allahu të bareke vë të ala, për nga meri sëllim thot, Zoti jonë gjdo natë zbret qilin e dunjas dhe e thot kështu. Ta një neve kjo ku në gjenë vëzër? Në gjenë në gjenit të cilat nuk i përkasin besimtarve. Andaj kjo është hadith i partë se me kam përmen djetarët për qështjen e mësimit të për nga meri sëllim në i sahabeve. Sa duhet njeriu me investu në njohjen e emrave të cilësive të Allahut të bareke ve teala. Hadith tjetër gjithashtu që e kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi al-mu'min at-ta'ibi min ahadikum bi rahilatihi." Ka thënë alayhi salatu wasalam, vërtet Allahu më shumë gëzohet me pendimin e robit të tij besimtar se sa njani për juve kur e gjenë devën e ti e dinit dherin fund hadithën a i cilë e ka hup në shkretir valigje dhe pasa i gjenë. Kjo hadithën të shpjegojna të emri Allahut, të cilësia Allahut gëzimit. Allahut për cilësive që ka i ka gëzohet. Dhe kjo dhe zë nuk i njohi njërzit. Sot musliman dhe kësish mi thonë, a diti që Allahut gëzohet, nuk di që ishme me e kapë këta, që ishë gëzohet. Gëzohet Allahu gjelës që takon Allahu të bareke vë të ala. Andaj për në kajim e gjëzi ka thonë, Ska një cilësi e cila e gëzon njeriu, dhe në ta ska, do më thonë, defekt. Ska në kësën lëk, vetëm se Allahu ti takon pjasoj me e plota. Apo, që më dhe kipa ti nervozosh. Shemë, ti nervozosh. Pse nervozosh? Me ka dhu që ka dalë që i kam dhe kufi. Apo, ideja e nervozës o ka dhe, se i kam do kufi. Pra nëse kalon kufinin, kjo është në kësan lëk. Po nëse është kufit e vetë, qka i bje? O, tamam. Po shimë për nësam, për ata shka së nërvozotit, që ka qujtë? Dej juth. Njo në hësë nërvozot. Dej juth. Dhe ka thonë, dej juthi, nuk hingën në. Pra janë do qësi vëzër që ti të plotsojnë. Ti të plotsojnë. Gzimi. E këni po njëzër vëzër, a i cili për shimë, hiq nuk kesh, hiq nuk zohë. Njerëzit nuk kanë shumë dëshirë me nejtë, se e shovin në kësan. që mund t'i kalzon diçka për me kesh, a i rist, në mund ndru i ftoft. Tash, largoj ju se, s'ka mundësi. Apo nuk e provokon ato që ka e provokon njërzit. Apo nuk kanë qef njërzit me nejt me këta. Pse nuk kanë qef, së është normal. E Allahu Gjellola prej cilësive të plota, i ka më të përsosurat. Prej atyre i ka përmen të nga mbire sëllat e selam, Allahu gëzohet me pendimin e njanit pijuve. Këta adit dhe të shpjegojnë në veçanti, mirë po këtu që ka na të kja adit, që ka argumenton, shiko për nga mesam në për mësimit, në përmjet mësimit të emra dhe cilësive të Allahot, si e dukon sa apët e për mësrat. Që kja adit dhe zërë, ku e ka venin? E ka venin për dit. Kush për neve zgabon? Kush për neve nuk rëshet? Kush për neve nuk e ban një gjuna? Ata që ka mendojnë se s'janë që rëshasin e gabojnë e zbon gjunae, ata janë të fundos në gjunae. Aja i vdekt në gjunae, edhe a i menon që, ja, be, me të pëndohen ato që ka kanë gabime. Po kjo është, pra, i vdekt kur i s'ka dhimta. Dhimta ka ajë që është i gjallë. Pe nga mesem në përmjet mësimit të një cilësie të zotit, sahabeve, qka pi thot sahabeve? Pra, nëse shejtani juve ju fut në gjuna, ma e menë se Allah u gëzohet nëse ti pëndohesh. Pra, ja të nëzit në qka? Në pëndim. Po ti për shembull e ban gjunajin, sebep, sebep, ben gjuna. Tani, shejtani, qka do me të ban kur të bish gjuna? Tash, mos u shtirë mo ti, që mund është mu ban njeri, apo? Jo rastisht i shumon gjunaat dhe të nëzit gjunae, nuk e ka për qëllim ai gjunajin se Allah u e fal me qindra mija gjunae. A e ka të një tjetër. A i donë më artë të një gjykim që të tush. Ja, unë e mo e të prova. Unë e mo pra, nuk shkon kështu. Sigur jam të rejtë Allah unë gjellu ala. Edhe shetani cëta e dodo. Tamam, hajde. Hajde dhe pak. Edhe mësani më thot ashtu së të falë. Grahi që të munësh. Pra shtash jetoj e jetën. Qish të ka qefi se ashtu mo. Ti i dënumë se i dënumije. E pe nga mesa me këtë cilësit Allah unë që thot kadal. Kadal. Sa do që ki gjuna, pendoj ju Allah u gëzohet. Njëri vëzër i ka dy mundësi, me gëzu shejtanin dhe me gëzu Allah u gjellu ala. Qysh gëzohet, shejtani gëzohet nëse ti vazhdon gjuna dhe humë shpresën vë Allahot, nëse të Allah u gjellu ala, me gjuna nuk shkohet, ama me pendim po. Me pendim po. Ado kërish aditi për nga vësëram, i cili në përmet mësimit të emra dhe cisive të Allahot, i qonë drejt pendimit. Hadith jetër, të sinë e kanë zeri Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, ka thënë aleyhi salatu e salam, jadhakullahu ila rëgjulejni, jektulu ahaduhuma l'akhara, kilahuma jedhullu l'gjende. Shkjo kja hadith është interesant nga pengamberi aleyhi salatu e salam, se si për jonë samë në përmjet mësimit të emrave të cilësive të Allahu i edukon muslimanë. Thotë pengamberi aleyhi salatu e salam, Allahu qeshët me dy njerës. Këtë e shifëne, cilësia e të qeshërit. Qysh qeshët Allahu Gjelluala? Në nuk e di. Una e besojnë se aj qeshët që shqitakon Zotit ton, Subhanahu wa Teala. Thot për nga me sallatë e selam, në hadithin që kanë zirë Imam Bukhariu. Allahu qeshët me dy bura. Njani e vrat tjetrin, të ditë hinë gjennet. Njani e vrat tjetrin, a këto të ditë edhe vrasësi, edhe i vrami, hinë gjennet. Një transmitim tjetër, kjo a di, kështu ka orë në Bukhari, dhe në disa transmitime tjera, është bo detalizimi se për kënë është për qëllim. I bën kaj me gjëzije, thot, kjo vlenë për shdo kanë i cili është në cilësine këtëre dyve. Kjo ka zbrit për, kjo a di dhe shtonë për Hamzën edhe Wahshijun. Dhe në vëzër, agjën e pengamë e sa musliman, kështë e ka vra Wahshijun. Një anë i prej, Arabëve i cili e ka pagujt, hindi për me vra Hamzën. Hamzën kërë e ka vra Wahshiju, kërë e ka që? Në gjennet. A dhe vëzëm ka thonë, Sejidu shuhede, zotnija i shahidave. Mirë, që ka ndodhë me Wahshiju? Ka shku kohë e gjatë, ka i në islam ki. U shpendu. Edhe, ka i në islam, pastaj ka ndodhë një luft, prej luftrave, edhe qenë luft e pretendu si të pengamberis dhe jakon Muselim e tullë këtë dhabë. Edhe ki që ka bo? Ka thonë, qysh me pështu e atë qysh me e shlyja gjunajnë, qka e bana, ka thonë, unë e këmë vra njërin më të mirë që ka egzistue. Ndoshta me e vra më të keqin, më falet. Edhe ka shkue, pikit luftës, ka dash vetë Musejlem në të vraje. Dhe e ka vra. E ka gjujtë me shtizën e ti, dhe e ka vra. Për nga meri se sellem, Ra, nuk e ka përmend këta me emër, disa transmetime dopta e ka përmend se Allahu Xhelala u shqesh me këta dy. Pra shiko tani, ky e vret Hamzën, hin xhenet Hamza. Shkon kohë gjatë, ky hin Islam, pasaj dhe ky vrahet në luftë dhe hin dit xhenet. Allahu Xhelala qeshet me këta. Pra si kaderi ka sill këta, domthon, tani a mundesh me paramendu tani për momentin, kështu. Të e vrau Wahshiu Hamzën, të e vrau Wahshiu Hamzën, edhe me tarë njani me thonë tyje, për momentin, Wahshiu hinë gjenet. Ty tani, je, kështu, gabim, ka të një gabim, apo? Dhe zërë, kjo e punë e kaderit. Që, këtu ka bloke të sëndi qelë ato, kur shpallosën të sëria të e gjenë, ata mirë po, përshimu, për momentin, të e vrau aje Hamzën, me thonë njani, e, tu ditë hinë gjenet këto. Ti këmë thonë, jo. Mirë po shiko ka deri shkon, deri atë që me hi edhe Wahshiu në gjenet. Gjithashtu ka ardhë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, mësime të shumta të emrave të cilësive të Allahut te bareke ve teala, prej hadithet që kanë ardhë gjithashtu, fjala pejgamberit sallam, ajibe rabbuna min qanuti ibadihi wa qurbi ghayrihi yanzuru ilaykum azilina qanitina fayadhallu yadhhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Pra hadithe që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, çuditë zoti jon me humbjen e shpresës së robëve të tij. Ha, me humbjen e shpresës së robëve të tij. Dhe sa afër është ndryshimi i gjendjes. Thot pejgamberi sallam, Allahu çuditët se si ropt i këputin dhe njërë shprejesat, i këputin shprejesat, Allahu e din se afur ome ndryshku gjendja. O ti se di se ki të lezum kaderin. Jënë dhuru i lejhim, i lejkum, shikon Allahu të ropvit, e zilin e kanjutin, janë këput në shprejesa. Pra thot, zëndryshon kjo gjendja. Apo, sikur, sot, diskutimet e muslimanë, për që mu thonjë, a kanë mu bashku muslimant, a kanë me odhejt muslimant, a do të amori muslimant, dhe kështë mëral, kjo argumenton për një loj këputje shpresës. Kjo adit dhe zër, neve na e ban një penges, jo me menu kështë. Po, me punu me mend, dhe me punu me menquri, dhe me punu me Kur'an dhe me sunet, kjo është mesele tjetër, nërsa mi këpu shpresat nuk eksist, nuk ka mundësi. Nëse kjo është mendimi keq për Allahun, subhanahu wa ta'ala, thot për nga mesram, Allahu qeshët dhe aje din se qlirimi i tënë është afer. Kjo adit dhe të vjen të shpikimi vetë se si praktikohet kjo në vendin e vetë. Gjithashtu hadith tjetër ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal min mazid. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shikoj zot pejgamberi sallam kur ju ka fol sahabe për Allahun, a u ka mjaftu me formë të përgjithshme? Jo, detale. Nëse njeriu i don detalet, njeriu i don hollësinat. Prej sendeve më të mëdha që pejgamberi sa më ka folur shoku dha, cila është detale për Zotin. Ndërsa thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, nëse e marr gjendjen e filozofëve, do ta shih se ata folin detale për çka? Për gjëra të cilat janë kësaj bote, ndërsa për Allahun folin formë përgjithshme. Zoti edhe pik. Ndërsa për Islam fol detale për Allahun xhelalu. Shikoj këtë hadith, hadith që kanë xhelim Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, vazhdon ha në gjehenem mu gjujt grupe dhe gjehenemi thot a ka ende. Pra gjuhën në gjehenem grupe njërës dhe gjehenemi thot a ka ende. Shikosh ka thot pejgamberi a.s. hatta jadha a rabbul izzeti rijlehu wa fi rivajetin alejha kademehu. Thot pejgamberi a.s. derisa zoti i krenaris e vendos kamën e ty mbi gjehenem. Ha, të në lezër fash në legjeratët e para neve, po lexojmë ajet, hadith, e hap Bukhariun, e hap Muslimin, e gjen citatin, e hap Bukhariun edhe Muslimin, e gjen citatin. Thot për nga mesram, deri sa Zoti e vendos kamën e ti. Të një lezër, qysho kama e ti? Në nuk e dina. Në nuk e dina. Se në nuk e njof në kamën, po shatë kamën që e kena po na. Po mirë, para se mu kriju na, ka e gjistu kama. Veç e Zotit të bareke vë tala. Veç e Zotit të bareke vë tala. A dhe për shemull, Shejhul Islam të imi, ku jemi këtu, nga se kjo tani kryon në tru vezvese dhe cytje. Disa prej mutekelliminve, kur kanë thonë për fjallën Allahu të bareke vë tala, të sënën ka thonë për nga mërë a.s. se Allah idhnohët, idhnohët Allah. Kanë thonë, kjo është allegori, jo për një me Allah idhnohët, po kjo është që ndëshkon. Dhe prej argumenteve, pra, prej cytjeve apo dyshimeve që kanë pru që Allah së mundët mu idhnu, pse ka thonë se idhnimi a shka, për shemë. Definicioni idhrimi, cili o vëzër, vlim i gjakut. Shemë, të vlën gjaku dhe i thot njerit, u idhnu, nërvozohet, apo? Edhe ato kanë thonë, nëse na thojnë Allah idhnohet, i bje, që i vlën gjaku, Allah u shka gjak, si idhnohet. Ape kuptoni këtë operacionit që e bënë matematikën. Pra njeri ku t'i idhnohet, i vlën gjaki, nëse Allah idhnohet, du t'mi vlu gjaki, a i shka gjak, si idhnohet. Tho që i khulisamë të i mije. Pre nga definicioni se nervoza dhe hidrimi është vlim i gjakut. Ata kanë thonë, po qështu njeri në e shofna. Atëherë, parashtrojt pykja. Para se me egzistu njeri, a ka egzistu hidrimi, a egziston hidrimi, po. Qështë definohet? Para se me egzistu insani, qështë definohet hidrimi? Definohet, qëfarë, në kuptimin Allahu të bare kjo të ala. Apo, por qimu, para se me qesh njeri ju, a ka pos definicion e qeshura? Po. Para se me egzistu insani që gëzohet, a egzistu gëzimi? A egzistu, dhe jo është Allahu të bareke vëtjala. Andaj emra dhe cicit Allahu dhe zër kuptohen para se me egzistu kryesat. Jo mas i kanë egzistu. Pra ti përshim kërë thot, dërë Allah qënë menjët të dur të kryesave. Jo, Allahun e beson para se mu konë kryesat. Dhe sa i ka egzistu para se me kriju. E tani të kam Allahu gjellora, qështë është ajo? Para se me egzistu kam që ka ti i njef. Para se me egzistu kam që ka ti i njef. Feje nëzewi ba'duha ila ba'din fete kulu qat, qat. Atër thot për nga mërë sëlam, atër mbledhët gjehenemi, njëra me tjetërën, pra zjari mbledhët në mezveti dhe thot, qat, qat, mjaft. Pra, u mjaftova. U mjaftova me kaqë. Gjithashtu, kanar dhe hadithe tjera nga për nga mërë alayhi salatu wassalam, shikoj detajet e zot. Kjo pe vallahi nëse ishim ndal me tani apo e kaloj më shpejt nga se nuk ka ideja e kësaj ligjërate me me detajizu në hadithe. Po vetëm ideja e këtyre haditheve është sa i ka kushtuar kujdes pejgamberi jon alayhi salatu wassalam që sahabët t'iau ban çart kush Allahu xhelalu ala. Që ata kur ta përcjellin mesazhin të tjerë ta kanë çart. Shumë jo kur di vetë dikush e çka ju thon te pejgamberi sa juve për Allahun, Allah zidina. Jo, detalj për detalj, detalj për detalj. Shiko hadithin tjetër që ne kanë dhënë gjithashtu Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, yaqulu Allahu ta'ala. Thot Allahu i madhruar, ya Adam. O Adam. Kjo është ditën e Kiametit. Fa yaqul, thot Ademi, labbaik wa sa'daik. Fejunadi bi sautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min dhurriyyatika ba'than ila an-nar. Shikoj tani për shembull pejgamberi sa fol këtu se Allahu thirr dhe thirrja është me za dhe Allahu ka za. Të cilin na nuk e dinë çish është ai. Thot pejgamberi alayhi salatu sallam e thirr Ademin edhe Ademi thot labbaik wa sa'daik. Çka është labbaik? Për këtë mosht përgjigjem ty. Sa'daik është kur i thuhet dikujt jam i lumtur që më kithir. Po gëzohëm që më kithir dhe me qeft përgjigjna. Pra Ademi alayhis salam thot, "Me qef o Zot përgjigjna." Çka i thot? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe thirr me za se Allahu xhelel xhelaluhu të urdhëron tyje që ta nxjerrësh ha një grup të madh prej zjarrit. Pra Allahu xhelel thirr me za Ademi dhe i thot nxjerrë një grup të madh prej zjarrit. Si nder por ata që kanë nxjerrën dhe nder për këtë i cili i nxjerr. Kjo hadith, çka po ju mëson pejgamberi sa sahabeve? Allahu flet. Cila është vëzëre kundërta e të folmës? Si kemi tani të sifatët, do ta shpjegojnë ana, sa kemi mundësi me thjeshtue. Çdo sifat vëzëre ka të kundërtën. Që mone men. Ilmi e ka jehli. Apo ilm jehl. Nervoz ha e kundërta gëzim apo qetësi apo lëvizja jo lëvizja eksemera plotësia noksan lloki eksemera tani pejgamberi s.a.s. thot në ditën e gjykimit i thot Allahu o Adem ha o Adem. Po kjo nga se shumë njerëz thot Allahu nuk fol Allahu nuk fol. Pse thënë Allahu nuk fol? Se e folmja ka nevoj për dham dhe gju dhe buz. Prap këto e kanë idente të njeri. Apo thënë nëse i bje që i fol, i bje që i ka, e kështë të më radhë prej fantazive të njëriut pa numër të cilat janë. Mirë po, djetarë kërë kanë shpiku këtë adit kanë thonë, mirë, nëse Allahu nuk fol, qështë i bje? I bje me me të vëzër. Tani, cila me e plot, me ja vërtetu Allahu që i fol, a që i s'fol? A shikoni, ata binë në diçka që ka ikim pja saj. Ata ikim mësta përshkrujnë me të keq, e përshkrujnë me ma shumë se sajet të cërën kanë ik. Por që e mu, a i s'fol, mas i s'fol është i paft, i shka s'fol quët, ebkem, me mec, apo? Ekshtë më rap. Andaj, shikoni, për nga mësëm detalët ja ku azon sahabëve të ti, jo. Thot, Allahu gjelola fol. Se për këtë fol mës, e folmja, që Allahu flet. El mutekellim, që Allahu ka cilësine të folurit. Djetarë kanë thanë, belaja e belave të muslimant është a flet Allahu apo jo? Mora me këta. Kjo rezumeja, konkludimi i Imam Ahmedit dhe kret djetarëve që kanë janë ndesh me filozofat, a flet Allahu apo jo? Nëse ata e bindin njeriun që Allahu s'flet, mësani e kanë shumë ma letë. Nëse njëri zbindë që Allahu s'flet, ata rësh let ka elisoneti. E kuptohet? Nëse përshemë, ata thonë Kur'ani nuk ka fjallë Allahu. Allahu e ka frimzu Gjibrilin, ka frimzu. Ama jo që ka folë drejt për drejt. Ata rëjbje nëse, kjo fjallë e Gjibrilin, ta fjallë e kresës, fjallë e kresës, nuk e ka shentrinë, sikur fjallë e Zotë, ndaj mund është me shkel. Ata ka pasë dhe për qmendurve të kohës histori, të dash me fanatizëm i kaldu dikuj që Kur'ani nuk ka fjallë Allahot, ka thonë bere të shkeli. Vetëm me kaldu që nuk ka fjallë Allahot. Vetëm me kaldu që nuk është fjallë Allahot. Andaj dhe zërën du të me besu se Allah u fletë. Hadith jetër se në ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, ma minkum min ahadin illa se ju kellimuhu rabbuhu, wa lejse bejnehu wa bejnehu turgjuman. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, s'ka dikush pi juve, vetëm se Allah do t'i fletë ati. Mes ti dhe Allahut s'ka për këthis. Mes ti dhe Allahut s'ka për këthis. Kështë ka argumenton se njeri fol me Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe zekion prej emrave të cilat kanë ardhë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wa salam. Gjithashtu ka ardhë hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wa salam në çështjen e lutjes për mushëru ismuti. Në çështjen e lutjes për mushërua ismuti ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu sallam, hadith se ka thënë Imam Abu Dawudi, ka thënë alayhi salatu sallam, Rabbana Allahu alladhi fi s-sama, ka thënë o Zoti jon, Allahu jon, i cili je në qiell, i cili je në qiell, taqaddas ismuk, i shenjtë është emri jot. Taqaddas është i paprakshëm, por emri jot na i thënë ai shenjt. Tani çfarë do të thonë dhe ka e ka kjo prej ardhmë kjo është neve nuk të intereson shumë te qaddes smuk çfarë do të thonë i paprekshëm. Është një emër i cili nuk preket. Posme me madhrim dhe lartësim. Amru ka fi s-sama'i wal ard. Urdhri jot është në qiell dhe në tokë. Kema rahmetuka fi s-sama'. Sikur që rahmeti jot është në qiell, ij'al rahmataka fi l-ard. Sikur që rahmeti është në qiell, zbrit ata edhe në tokë. Ighfir lana hubena wa khatayana, na i fal neve gjunat tona dhe gabimet tona. Ente rabbu të tajibin, ti e zoti i njerëzve të mirë. Enzil rahmeten mi rahmetik, zbriten i rahmet pi rahmeteve tua. Wa shifaen min shifaik, ala hadhe lwegjai fejebra. Zbrite një shërim prej shërimit tanë mbi këtë smuje dhe letë shërohat. Këta dite ka nëzirë imam Ebu Davudi me zingjirë të sakë nga pengamberi alej salatë të selam. Kja dhive dhe qka argumenton, qka pimson pengamberi selam këta? Kur ka njëri smuje, kjo nuk është kundër medicines, e mështi përzim gjarat. Me e shohëmi sot njerës di kam përzi gjarat. Apo, i dhem kama, hoqo frim. I dhem barki, hoqo frim. Sjam të mujtë me mësue, hoqo frim. E kan më zbrit Kur'ani nivellë shumë të ullëta dhe zër. Kur'ani ka në më mësu dhe më studiue. E jo ti çdo dështim tjetër se ti si ki morë se bej për që Allahut ka urnue, hoqë o frijëm. Së më po qona bijgjumit, hoqë o frijëm. apo o që frima një ujë se sa bojnë se kanë folë që 4-5 dit. Së shkon kështu o dhe zër. Duhet njëri më ngrip. O, serios. Rukja ka ndodh njëherë, 2-3 herë të shokët e pengamerit se sellem. 2-3 herë ka ndodh. Dhe i ka pengamerit se sellem i ka të i kaluë. Pra njëri ju rukjen nuk duhet të banë si një loj pengese. Pra hajtë ishtash ju manëm një muë. Katë dështoju në ju manëm si më kanë unë i paralizum. Se frijëm. Nuk shkon kështu dhe zem. Andaj ka dalim mes medicinës dhe rukjes. Pengamerit se sellem kërejt qështjen e kësaj lutje ku pe këthen. Realisht nëse e mërë zdo fjallë, o Zotë i jonë, i cili je në qijel, emri jo të shtë i shenjë, rahmeti jo është në qijel, urdi jo të ishtë izbatuar, në i falë gjunaat tona, kjo kejtë dhe zërë, shakot moje? Kjo hapa qka është? Jo dhe, kjo është të vëkull. Pro ti bindësh se Allahu e cakton një sebe për më shërua. Në më ti dush me lip sebebin, ti dush me lip. Sebebi, e kështu më ratë. Andaj dhe zë shikopi nga mberi se sem si ju dukon shok të ti. Luteni Allah unë të bare kjo e tala mu i shëru. Mirë për në ditë jetër ka thana a.s. I bedh Allah, rob të Allahot. Mjekohuni, lipni mjekimin. Për shimë dhe zë, pse ka arë për shimë habbetu se uda? Fara e zez. I bënkaj me gjëzhi, ka një libër shkruar. Në pes vëllimi, vëllimi 4 është të bun nebi i sëllim. Mjekësia për nga mësëram. Në mënyrë të alfabetit e ka shkujt pite elifi dhe të jeja krejt të cilat i ka porosit për nga mësëram qka me përdor. Disa njës qka dojnë me thonë mere këtë vëllim gjuje, frinjë më gjë. Po nuk shkën kështë Allah. Sa Allah u gjësë mujë se ka caktu një ilaq. Gjësë mujë se ka caktu një ilaq. Nuk i ndronë Allah u ligjet. Bindja është në zemër, të vëkullio në zemër, sebepi o jashtë. Apo, sebepi o jashtë. Pra, kur mos i përzim të disenë dhe zë? Sebepi o jashtë, apo, ndërsa bindja dhe besimi është në zemër. Hadith tjetër, nga pengamberi alejhi salatu vë selam, hadith tjetër është në dy sahihat e pengamberit alejhi salatu vë selam, në një ditëve, një njeri ka ardhë dhe i ka thënë, ja Rasulullah, a kom pengamësam të ndoni pasuri, kom të ndoni pasuri. Dhe njënit ju ka dukë se pengamësam s'po donë drejtë, sikur që u dokër plot njerëzve. Apo, plot njerëzve. Plot njerëzve, për plot njerëz ju dokët këtë shtremë. Se i shtremë të i shtremë shëtë, dhe zërë. I shtremë ti, andaj kanë thonë djetarë, lakurici natën, lakurici ditën shëtë. Lakurici ditën nuk shëtë. Ka ardhë, kë njerit, dhe ka pove mësëm të ndo pasuri, dhe ju ka dukë se gabim këtë i shka këtu. Edhe i ka thonë, ja Rasulullah, bojë i drejtë. Ndoj mirë, tashë. Parëmdo, dhe zërë. Parëmdo nefësi njerit, sa është jekër. Sa nefësi njerit i poshtër. Sa ka guxim, si cëllit mi thonë, banoj drejt. Parëmdo, dhe zërë, vesh tani, ki parasysh Muhamedi se zëllën për ndonë, dhe ki vjen me këtë plot guximin e ti, boj drejt, doj drejt. Këtë dhe dikush, apo, puno drejt. Tani për mësa më gushtë. Qa thot? Rahim Allahu Musa. Allah e më shirof Musën. Qikot e Musa, se Musës, shka si kanë thonë, dhe zërë. Musës dhe zërë, a disa i kanë thonë Musës? Qaq njerëzit kur s'kanë dikujt me gjithë dishka, para me ndo, qka kanë shpik dishka për Musën, Allah e ka pastruhe. Deri sa kanë thonë, kur janë la, për pare janë la në për, vende më publike, të sëtë janë bulu, apo aty që ka qenë situata. Kur së ne kanë kapë kërkun, kanë thonë, ki organin gjenital e ka defekt. Parë dhe zërë, bitë e Israelit. Dhe zërë, kur po flasmi për bitë e Israelit, duhet t'i këthemi këtinve bive të Israelit, kokave tona, të cilët gjithë mojë njerëzve duhet nami hau gjithë atinve një defekt. Pat e ka dhe e ka, unë e di, po s'po di qish me qitë në patë, se për që e ka, ama qysh ka me dolë, kjo e problem tjetër. Parë dhe bitë e Israelit, Musa, kur lahët, nuk deshët kejtë. Ki, parë dhe zërë, me se me tha njëri, vëllë i ven marë, abdo, ja, kanë thot, ki ka defekt për qëta. Allahu e boni punën, tu la Musa, i iki guri, i iki guri. Tu dash me shku me zonë teshat, e pa në Musaj në Isalatës Selam, në pamin më të bukur që ka mundu me kryu Allahu Gjelluala. Dhe thonë kata se na defekt këshmi, hajtë tamam koka. E Allah, shiko mu, për nga me zonë, kur unë gushtu dha, hava e më shirovë Musën. Pse Musën? Se edhe atë e kanë ranu me loj fjale dhe loj shpifje. Pro kjo shpifje bohu i drejtë. Dhe pasaj ka thonë për nga velisë sëllëm. E la të menuni vë ene eminu fissema. Shikohë vë raditi për nga velisë. Kjo është dhe zërë. Për nga velisëm kër i edukon sahabot i lidh me me Allah. Që ju thot? Ju thot për nësëm, a nuk më besoni mua, mu më besoni a i shka në qijel. Tash, pare më do dhe zë, vesh zbrite. Allah i thot, unë o Muhammed besoj tije. Ti, fol për mua. Dhe njën i thot, ja unë zbesaj ti, ti e livrit. Subhanallah, shka i thot për nësëm? O, ti, o i njerës, Allah për më thot, shko, hec, ti e për nga meri jam, fol në më në tem. Vjen ki thot, ra, qirë dhe zë kjo, shtëmbrija e nefsi. E gabim ka dishka këtu. Këtu ka dishka gabim. Andaj shikove mësa me lidhi me emrin Allahut, për mja u ndrejsh njerëze, perceptimet edhe, edhe për njerëzit. Andaj kjo është prej hadithet se dhe ti ka përmen pingamberi alehi salatu vë selam. Gjithashtu prej hadithet që ka orën nga pingamberi alehi salatu vë selam, ka orën hadithi, nëse në ka tiri imam Ebu Dawudi, ka thonë, wal arshu fauqal ma'i, wallahu fauqal arshi, wa huwa ya'lamu ma antum alej. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, arshi Allahut është mbi ujë. Shtat kaçije është një ujë, se nuk ja di kadrin përveç Allahu xhelalu ala, pastaj është arshi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu është mbi arsh. Çka ta dit pse e bëj pejgamberi? Detaj, detaj. Detaj. Ku është Allahu? Që do ta bëjmë hadithin tjetër. Ku është Allahu? A dikush a dini se ekziston taife, grup e caktuar ideologjike? E shofin krim me thonë ku Allah. Krim e shofin. A të thonë ti me thonë ku Allah, kjo krim veti. Masani gjevabin, mos folja për gjevabin, mos, mos që zhitën në filozofinat ndrysh këta. Po ato veç me thonë ku është Allah, thot e tash ke hin krim. Ndërsa ne e shofin se pingamberi e ka bo këtë pytje dhe e ka thonë për gjigjen. A në këtë adit ka thonë Allah u është mbi arsh dhe a je di qka i një të boju. Por larkësia shumë e largët e Zotit nuk e ban mi ikti atina. Te bare kjo e te ala. Hadith tjetër se nga nëzirë imam muslimi, ka ardi njeri, i ka thonë për nga mberi së dhe selle, ka thonë po du me shluë, po du me liru robreshen. E kam një robresh, po du ta liroj. Edhe ka thonë mësën bjema muat, ta shok, edhe e ka pyt. Në fakta e ka po një gabim, ka dosh me shlu gabimin, edhe gabimi ka qenë shart mu shli me lirimin e një robreshët, një robit besimtar. Tani e ka prut e vensam, këshyra a besimtare që ta shli gabimin. I ka thonë për nga meri së sellem, hadin sa i muslim. Ejnë Allahu, ku është Allahu? Shikoh dhe zërandaj, thash, s'ka tem matë madhe në Kur'an dhe në hadith, se sa si Allahu gjellohal. Detale. Shikoh që ka i thotë, ku është Allahu? Dhe ka ardë, si ka qenë e re. Ka qenë robresh e re. Pra në termët që ka na e qenë adoleshente. I ka thonë ku është Allahu? Kalet fissema. Thanë qio. Dhe Shejhul Islam dhe mi e lezë këtë hadith e shpikon në një vëllim dhe veçan. Thot i madhë është ta i cili ka vendosë në natyrat e njerëzë se Zotë janë qio. Kë ka ditë kjo? Ska mësu kjo asë me Boevekrin, asë me Omerin, asë me... Kjo ka në gjerë robresh u ka. Shekhu lësëm dhe mi e kërë e komenton këtë adith. Qyshe së përthen? Cëli pineve dhe zë, qëtu, e në jashtë, ku du mere nini, hiqë ka zbeson në islam, asë kur gjo hiqë. Thuj, ku a për zoti? Në që jelë, thonë, që jelë. Kjo dhe zë, ka vjen kjo përgjigje? Fitrat Allahi leti fatarën nëse aleja. Në që këtë fitra Allahu në ka kriju neve, këta sënë e ek, ti me dash me ek, sënë e ek. Thotë qalet anta rasulullah, i tha ajo ti je i dërguari i Allah. Atar i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, atiqha fa innaha mu'minatun, tha liroje se kjo besimtare, liroje se kjo është besimtare. Andaj dhe zër, një grumbull i madh, neve nuk la premton edhe koha me i përmend të gjitha hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do ta përmendim edhe një prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe me këta e përfundojna. Është hadithi të se gjithashtu e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe namaz kur jemi na ka mësuar se ti nëse nuk e di para kujt ki dal, si a di emrat, si a di cilësitë, namazi jot nuk është në rregull. Nuk e mrin cilësitetin e atij namazi që ka Zoti e lip. Ti mundesh mu fal, mundesh me lëviz, siç ka thënë pejgamberi sallam, si sa, për shembull ekziston shprehje të cilën pejgamberi sallam ka përdorur për namazin e munafikut, cila është ha, si lëvizja e gjelit. Shemë kërë i mshën tokës, veç lëvizaj. Ama nuk e ndjen nuk është para ati madrisë se nën ai duhet me e ndje për para Allahu të barëke vë ta'ala. Thotë për nga mbira alai salatu sëlam, idha kam ahadukum ila salat, felaje bësukan në kibela vë gjhihi. Thotë për nga mbira alai salatu sëlam, kur të ngritët njani namaz, kur të ngritët njani namaz, mos të pështyn në drejtim të ha, ftyrës ti, ro mos të pështyn drejt, që i lidhë namaz shu, mos pështyn këtu drejt, nëse ki nevoj me pështyn. Uala an jemini, dhe az nga e djatha, dhe az nga e djatha, fe inna Allahe kibele vajhi, sepse Allah është para ftyrës ti. Tani, hadithin sa i Bukhari dhe sa i Muslim. Dhe zër tani nëse hintin filozofi, qyshe para muhe, tamam kjo mu nuk ka fun. Tamam nëse do ti me e kap me aparatin e mendes, këtë nuk ka fun më kur, dhe kur nuk e gjen, dhe në fundi cili ashtë, me e vendosë në diskutim, fjallën me vëzëm, që ki folë kështu ti, unë s'pe kuptoj. A dhe shiko sa abët e kam pranu me të slim. Thot për nga mbira li salatu e selam. Walakin an jesari, mirë për nëse ka nevoj me pështy, atër nga e majta e ti. Au tahte kademi, apo nën kambën e ti. Jo drejt, po nën kambën e tina. Këtë hadith dhe zërë, por që e ka pru për nga mbira li sallam? Këtë lidhësh namaz, këtë lidhësh namaz, mos e vizato qilimin dhe zërë, mos ndërto shpija ati, asë mos u abit ati posh me dalë dhe një skenë që s'duhet, krejt, psikleti dhe energjia duhet mu argju në ndjesin për para madhrisë Allahu të barë kjo vëtë ala. Andë dhe zërë dhe një numëri madh i hadithet për nga mbeli së sëllem, egzistojnë neve du të përmëdojnë a me kaqë, ku këto hadithet qëkar argumentojnë dhe zërë se për nga mbeli së sëllem. Në çdo detaj të jetës njerëzit ja kanë mësuar kanë emër të Allahut te bareke ve teala, i cili emër dhe cila cilësi, nëse besohet në atë çka është e duhur për Allahun te bareke ve teala, atë neve kemi rregullu islamin ton, imanin ton dhe jemi në rregull në atë të për të cilën ka krijuar Allahu te bareke ve teala. Elusmi Allahu subhanahu ve teala, që Zoti i Onjëllë Xhelal na mundson me i besue këto emra dhe cilësitë Allahu Xhelal, ashtu siç i ka përshkruajt Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu ve selam. Elusmi Allahu subhanahu ve teala, që Zoti i Onjëllë Xhelalu na ruan vullnetin, na shton motivin për me mësu librin e Allahut, me mësu sunetin e pejgamberit alayhi salatu ve selam. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu Xhelal Xhelalu aty ku ja kemi çelluar Allahut na shpërblejnë, aty ku kemi gabuar na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu inna هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين